الله أكبر الله أكبر. یہ نقطہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے, ساری زندگی سینکڑوں کڑیوں سے آزاد ہو جاتا ہے, غموں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. ایک کام نہیں ہوا, اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا. دوائی کھائی ہے صحت نہیں ملی, اللہ نے لکھی نہیں. ابھی دوائی میں صحت شفا کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے ڈالنی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شفا اللہ ڈال دے پھر دوائی کہے میں نے اثر نہیں کرنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن یہ ایمانیات کا وہ ایسا مضبوط قلا ہے جس میں انسان چلا جائے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور میں کبھی کبھی لوگ سوال بھی کرتے ہیں, بچوں کا تو خیال ہی کو نہیں کرتا خامن, وہ ایک بچہ اللہ نے دیا تھا اس نے مار دیا. ہاں لفظ سیدھے بولتی ہیں عورتیں, کس نے مار دیا؟ یہ وقت پہ اگر ہاسپٹل میں لے جاتا تو بچ جاتا. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, یعنی اس کی بات کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ وقت پہ لے جاتا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر چونکہ کھڑا تھا تو ملک الموت نے ڈر جانا تھا, آج نہیں میں اس کی روح قبض کرتا, کیونکہ ڈاکٹر انجیکشن نہ لگا دے. یہی میرا ہوا نا, اگر ڈاکٹر جان کسی کی بچا سکتے ہوتے تو کبھی ڈاکٹر کو موت آتی نہیں میرے پیارے بھائی. ایک چھوڑ کے ایک لاکھ ڈاکٹر جمع ہو جائے, جس کا وقت آ گیا ہے اس کا وقت آ گیا ہے, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کی اجل آ جائے تو ایک پل بھی نہ پہلے موت آتی ہے نہ بعد میں آتی. بات تو ایک سیدھی سی ہے, بس اوقات لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں, معنی بھی غلط لے جاتے ہیں. کہنے والے نے ویسے صحیح کہا ہے, دنیا جہان کی احتیاط کر لیں موت لیٹ نہیں ہوگی, ساری احتیاطیں چھوڑ دیں موت پہلے نہیں آئے گی, موت اسی وقت آنی ہے. لیکن احتیاط کر لیں گے, یہ سنت ہے, اس سے آپ کو اجر مل جائے گا, لیکن موت نہیں لیٹ ہوگی, موت وقت پہ آنی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی سے سوال کر, ان سے کسی نے سوال کر دیا, یہ جو ہدہد ہے نا, دیکھا ہوا آپ نے ہدہد؟ یہ پرندہ کتنا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. اس نے صرف دیکھا تھا کہ لوگ عورت کی بات مانتے ہیں, سورج کی پوجا کرتے ہیں, شرک برداشت نہیں کر سکا, چھوٹا سا دماغ, آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ نظر اس کی سنا بڑی تیز ہے, اس کو پانی نظر آ جاتا ہے, جب اس کو تیر لگتا ہے اس وقت اس کو تیر نظر نہیں آتا؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا, اذا حضر الاجل عمی البصر, جب اجل آ جائے تو پھر آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں. اللہ کے فیصلے کے سامنے تو کچھ نہیں نہ ٹکتا, اس وقت اللہ کا فیصلہ ہو گیا. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں, بس جی پانچ منٹ پہلے پہنچ جاتے نا کام بن جانا تھا, بندہ بن جانا تھا. عقائد کو مضبوط کیجئے. عقائد یہ ہیں, جس وقت اللہ نے لکھا ہے اس وقت ہی فوت ہونا ہے. اس لیے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے تو انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی اور ایک شخص سویا ہوا تھا, ہمیں دیکھ کے خوف آیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اٹھایا, کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ کہتا کیا ہوا؟ کہتا تیرے ارد گرد دیکھیں کیا حالات ہیں. کہتا تو پھر میرا رب میرے ساتھ. کہ تو آپ کو خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ان سے ڈر کے کسی اور جگہ چلا جاؤں, میرا رب کہے گا بس میرے ساتھ کسی اور سے بھی ڈرتے ہو. اور پھر اس نے اپنا بازو رکھا سو گیا.